بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. باب ملان ذكر يكتاج إباحة خروج النساء uhalali wa kutoka wanawake. Fil idaini, katika idi mbili. Ila almusalla, kwenda wanjani, kwenda kuswali kama wanavyoswali watu. Wa shuhudi alkhutba, na kwenda kuhudhuria kusikiza khutba ya idi. Mufariqati lirijal, hali ya kuwametengana na wanaume, wasichanganyike, wametengana na wanaume. Leo insha Allah katika kitabu salati al-Eid tufika mlango huu, babu dhikri, mlango wa kuitaja ibahati khuruj nisa, kwamba ni halali wanawake watoke fil idaini, katika idi mbili, ila almusalla, kwenda kiwanjani. وشهود الخطبة، نكهذرية خطبة يعيد. مفارقات للرجال، حال يقوم بمتنغانان نو نوم ونكوين دا بنا نفاس كتيا ونوم نو نوك وسيشنغانيك. حديثي يقوان زكت كم لنقه، حديثي 211، حديث أم عطية. حديث البكيوة أم عطية رضي الله عنها قالت مسيمة أمرنا تمي أمرشوا نانا نأمرشا الله ورسوله من يزمونكنا تمي واكين دو وانو أمرشا أمرنا تمي أمرشوا أن نخرج الحيض وطوى ونواك ونحيض مجبن واو يوم العيدين سكو يعيد بيلي وذوات الخدور نوال ونواك ولوفكية كتاوشوا وطلوى ونستارا ياو. Watutuakike huwafika umri fulani, wakatawishwa, wakatenganishwa na nani? Na wanawake. Hawaonani na wanawake waloolewa na nini na nini, wala watu wazima. Nakakana. Watu wazima waza kuonana nao sangini, lakini hawa wanawake wengine ambao bwana wanaume anatenganishwa nao. Kuna sehemu fulani watenganishwa, wekewa pazia, ukisikia mtu yaja wakimbilia hapa, wanajificha. Na hawa wenye sitara pia tumeamrishwa watoke. Fayashhadna jamaat almuslimin, ili wahudhurie kusali pamoja na kundi la Islam sala ya Eid. Wada'watahum, na kushiriki maombi yao, waenda wakasali pamoja na Islam na washuhudie sala ya Eid na maombi ya Islam. Waya'tazilu alhayyadhu an musallahunna, na wajitenge wanawake wenye haidhi kutokamana na pale wanaposwali waume. Sehemu za kuswali pale ajitenge nao kando kidogo, si zile sehemu ambazo zinazosaliwa kainde ya sehemu ambazo zasaliwa. Qalat imra'atun, akasema mwanamke, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ihdana laysa laha jilbab, mmoja wetu ya Rasulullah, shangino huwa hana hata hijabu ya kuvaa. We wasema watoto wa kike na wanawake wakubwa wote watolewe, mabikira ambao umefika wakati wa kutawishwa watoke, lakini kuna baadhi yetu hawana hata hijabu ya kuvaa, ya Rasulullah. Kala mtume akasema, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, litulbisaha, amvishe huyu mtoto wa kike ambaye hana hijabu, amvishe sahibatuha, ndugu yake wa kike, min jilbabiha, kutokamana na hijabu yake. Yaani maana ule mtoto wa kike ambaye kwa pangina na hijabu zaidi ya moja, amvalishe huyu ndugu yake, angalau aende shuhudie khair na yeye pia akafanya ibada kama wenzake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wanawake, hata wenye haidhi ambao hata sala haiwapasi, watoke waende. Je, wakasali? Haa, wasisali, washuhudie ule mjumuko wa umma na yale maneno yanayozungumzwa, laweza katoka na faida, na yeye pengine akawa ni mmoja katika wale watakaokubaliwa dua zao katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Idi. Watoe hata kama ana haidhi mwanamke, atakuwa na damu na haimpasi kusali, lakini atolewe siku ya Idi mbili. Na wasichana wadogo waliotawishwa wale pia watoke. Waende wapi? Waende uwanjani kule wakasali, wakiwa wanaweza kusali, na wakahudhurie pamoja na Waislamu katika uwanja wa Idi kusali. Lakini hawa wenye haidhi wajitenge na pale pa sala, kae kando kidogo, lakini wasikie ile khutba, walete zile takbira, wamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafanye mengi ambayo ya kufanywa ambayo si katika sala ambayo inahitajia tahara. Tayeb, vile vile kwamba tuwafahamisha hapo kwamba hali ya Uislamu ilivyokuwa, waweza kuwa mwanamke uko nyumbani, isiwe ni ibina kwamba leo mwanamke hana hijabu ikawa ni aibu kwake, isiwe ni aibu hiyo. Au kwa mwingine akawa ana hijabu mbili tatu, sio kwamba kupata mna huko, la, yote hutokea na maisha ya binadamu yaenda hivyo hivyo. Kwa hivyo ikiwa siku ya Idi mtoto wa kike anajiweza, mathalan anajua kwamba kuna wasichana ambao kwamba hawana hijabu, wako majiranini mule, hali zao si nzuri, ajitolee na yeye kuwavisha wale watoto wa kike hijabu, wakafanya ibada zao na zibaki zile hijabu kwa wao, kwa ajili ya kutaka nini? Fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si baya hilo. Allahumma haiwezekani kwa mpe basi angalau umwazime, aende kafanya nini, akafanya ibada yake akurubishie. Hadithi hii imepokewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari katika kitabu cha nane, kitabu salah, mlango wa pili, babu wujubi salati fi thiyab, mlango wa kupasa swala. Hali ya kwamba mtu amvaa nini, amvaa mavazi, maana sala sharti moja katika sharti ya sala ni kusitiri tu. Allahumma ikiwa dharura haipatikani kabisa cha kusitirwa chupu kitu kingine tena sasa kuku wengine sasa. Lakini madamu ipo kitu cha kusitiri tupu, ni wajibu mtu avae vazi. Hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia chini hapo. Asema huyad jam'u haid. Huyad ni wengi wa haid. Haid ni moja, mwanamke mwenye haid. Huyad ni wengi. Dhawatul khuduri ay sawahibatu sutur, wale ambao kwamba wanaowekelewa sitara, wale watu wa kike wanaowekelewa sitara. Na hivi ndivyo ilivyokuwa mpaka karibu, hali zilikuwa ni hivi, lakini sasa iko wapi tena? Hakuna tena yale mambo ya zamani ya kuwekwa mtoto katika sehemu fulani ambayo sitara, asitangamana na watu ambao wasokuwa na akhlaqi wakimwelekeza katika sehemu mbaya. Walkhidru nahiyatu min albayt, khidr asema ni sehemu katika nyumba, yutraku alaiha satru, inawekwa. Yutraku maana ay bimaana yujalu, inajaliwa alaiha hapo satrun, sitara. Fatakunu fihi aljariyatu albikr, akawa atakuwepo mule ndani katika ile sitara mtoto wa kike ambaye kwamba ni bikra, hajaolewa, anakaa mule. Anakaa mule, kisha tu kwa mtu wa gunga mlonga akimbilia, akimbilia hapo. Khudirat fahiya mukhaddira, yani amesitiriwa, yeye ni mwenye kusitiriwa. Wa jam'u al-khudri khudurun, wingi wake. Laysa laha hijab ay malhafa, ana nguo shiti ya kujitanda. Na yule mtoto wa kike anakwenda kule kuswali na ana nguo kujitanda na kujisitiri nayo. Ai kaifa tashhadu wala jilbaba lana, kwa yule mwanamke ambia ihdana laysa laha jilbabu, ya Rasulullah, vipi atakwenda kushuhudia sala ashirikiane na Waislamu katika uwanja hali ya kwamba mmoja wetu hata kumiliki hijabu amiliki? Vipi basi akashuhudia? Wadhalika ba'da nuzul alhijab, hiyo ni baada ya nini? Kuteremka hijab. Min jilbabiha bi an tu'iraha amazime, aara yu'iru amazime jilbaban, yani hijabu min jalabibiha, miongoni ma hijabu zake ule mtutakika bana zaidi ya hijabu moja. Hivi ndivyo inavyotakana Waislamu wasaidiane na wajuliane hali, hasa wakati wa ibada kama huu, wakati wa furaha na idi na ibada kama ile. Bila shaka kwamba siku kama ile siku kubwa, na siku kwamba nyoyo za waja ziko safi kabisa zimeelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kule kusaidiana kuwe ziada zaidi. Hadithi inayofuatia hadithi hiyo katika mlango wa inne, na asema babu rukhsati fil la'ibi alladhi la ma'siyata fihi fi ayami al-eid. Babu rukhsati, mlango wa kupewa ruhusa watu, mlango wa kuruhusiwa, fil la'ibi, watu kucheza, alladhi, mchezo ambao kwamba la ma'siyata fihi, hakuna maasiya ndani yake, fi ayami al-eid, siku ya Eid. Yani waruhusiwa watu kucheza kwa mipaka ya sharia na kwa namna inavyoruhusiwa sharia, wakafurahi, pengine watu wakatoa mashairi fulani ya kusifu Uislamu au mashairi fulani ya kumsifu mtoto wa kike ambaye mwenye imani na adabu, au vile anavokaa mtu mwema katika mshtama, yani kufurahishana vile, ambaye haina maasia wala haina nagamati za kinyimbo. Sio kama mtu wa kuimbia hapa afikiri kama muhindi atokai bombe. Ninyi nyimbo mubaha ambayo yamtia mtu furaha yafaa katika zile siku zaidi. Hadithi yetu ni hadithi ya 512, hadithu Aisha radhiallahu anha. Qalat, ansema Aisha, dakhala Abu Bakrin, ameingia Abu Bakar radhiallahu anhu kwa Aisha radhiallahu anha mtoto wake, wa indi jariyatan, indi si wa indai, wa indi jariyatan, na mimi kwangu kuna wasichana wawili, min jawaril ansari, katika watoto wa kike wa kiansari. Abu Bakar radhiallahu anhu ameingia kwa Aisha mtoto wake, na Aisha alikuwa na watoto wa kike wawili katika watoto wa kike wa kiansar. Tughanniyani bima taqawalatil ansar, walikuwa wakiimba mashairi ya walokuwa wakiambizana Ausi na Khazraj. Hawa wanaimba, wanaambia hawa kujifakhiri na kuwashambulia, na wale wanawarudi hawa kuwa kujifakhiri na kuwashambulia. Mashairi hayo walikuwa kisema wakati wa ujahilia kabla ya Uislamu. Sasa watu wa kike huko kwa Aisha wanaimba mashairi kama yale ambayo walikuwa kiima yauma buati, siku ambayo walianza kupigana vibaya sana Al-Khazraj na Aus. Khazraj na Aus kazi yao kupigana, kazi yao ni kupigana. Sasa hawa wanawashambulia hawa, hawa wanawaambia hawa, hawa wanajifikirisha hawa. Sasa watoto wakawa watakuwa yale mashairi ya wakati ule waimba. Qalat, mmoja akasema, walaysa ta bimughaniyatayn, na hawakuwa ni wenye kuimba hawa, walikuwa hawaimbi, wasabiana mashairi sikuwa waimba. Faqala Abu Bakar radhiallahu anhu akasema, amazamiru shaitani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hivi nyinyi mwaimba sauti nyororo kama hiyo, kama mfano wa zumari katika nyumba ya mtume? Bakara amekasirika. Wadhalika fi yawmi idin, hilo ilikuwa siku ya idi. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, alikuwepo, ya aba bakar, ewe abu bakar, inna likulli qaumin ida, hakika kila watu wana idi yao. Wa hadha iduna, na hii nini? Ni idi yetu leo. Kwa hivyo ikiwa kila mmoja anaidi na anasherekea, na sisi pia tunaidi, ni wajibu wetu tusherekee, tufurahi na sisi kama wanavyofurahi wengineo kulingamana na idi zao. Kwa hivyo sasa ni ruhusa watoto wa kike watoke wao kwa wao, wacheze, wafurahi, wakumbushani baadhi ya mambo. Kuna tatizo haikatazi isipokuwa tu hapa kuna moja aliteleza, akasema, wafina rasulullah ya'lamu ma fi ghadi, sisi hapa tuna mtume wa Mwenyezi Mungu, yatakayotoka kesho pia yajua. Mtume akambia, la ilaha illa hada, usiseme, nyamaza, sema yale alikuwa kiasema kabla ya hapa, lakini haya si yako, koma, usiseme tena kitu kama hicho, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu. Kwa hivyo haina tatizo watu kufurahi wakatoa mashairi ambayo kwamba hayana ubaya ndani yake, wala kubezana, wala kukanyurana, wala kutiana ila, ha, mazuri yalolekea. Angalia hapo katika chini hapo, bima takawalatil ansar, yani yale maneno yalikuwa kiambizana nani maansar, ay bima qala ba'dhum li ba'd, yale walioambizana baadhi yao baadhi nyingine, min fakhri, kutokana kujifakhiri, sisi bwana au si bwana ni wazuri kuliko nyinyi, sisi tumewafanya hivi tukawafanya hivi. Khazri nasema mwatujua sisi tuliwafanya nini, tuliwafanya nini. Sasa yale mashairi huko kwa na watungaji mashairi na huko na watungaji mashairi, kila mmoja anasifu kabila lake, umeona, au hajaen au kushambuliana kwa kutusiana, haja ni matusi, ima ni fakhri kukuzana kwamba sisi ndio majabali hatudariki tuliwafanya tukawafanya, au iwe kwamba tunawatusi sasa, nyinyi ni hivi hatukuwa hatuwezi kuwa sawa na nyinyi. Mshafahamu vizuri? Yauma bu'athin, siku ya bu'ath, asema ismu hisnin, ni jina la ngome. Hisnin ni ngome. Waqa'atil harbu 'inda, vilipiganwa karibu na ngome hiyo. Bainal ausi wal khazraj, wapigana ausi na khazraj hapo katika ngome karibu na ngome ile. Wakana bihi maktalatun adhima, kulikuwa katika vita hivyo kuwana kukubwa. Ha, khazraj wameuawa wengi sana na ausi wameuawa wengi sana, wameuana vibaya katika yawmul bu'ath. Wantasara al-ausu ala al-khazraj, wakashinda aus, washinda nani? Khazraj katika vita wa yawmul bu'ath, waloshinda ni aus. Wastamarrat al-maqtala, ikaendelea kupigana. Haikutoshe? 120 sana. Ha? Miaka 120 pigana tu, wapigana. Sababu nyingine, kwa nini farasi wetu wanashindwa na kwa nini fulani katushinda kwa mashairi? 120 sana wapigana bana Aus na Khazraj, hata jaa al-islamu, mpaka ika Mwenyezi Mungu akajalia kwamba sasa ni sehemu ya kuwa dini ya Kiislamu imefikia. Allah akamtumiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alafa Allahu bainahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazikusanya na akazioanisha nyoyo zao, nyoyo za Khazraj na Aus, wale waliopigana miaka 120 bibarakati nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa baraka wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ikazima vita vikamalizika. Ndio Abu Bakar akasema, amazamiru shaitani, hivi je ni mwapiga mzimari ya kishaitani hapo? Almazamir jamu mizmar, walmizmar walmizmara, yote ni mushtaq, nimechukuliwa min zamir, kutokana neno la zamir. Na zamir huwa sautu alladhi lahu safir, ni sauti ambayo kwamba ina mfano wa mbinja, mfano wa mbinja, kama mtu kupiga mbinja namna hiyo, yani ina mfano wa sauti kama hiyo. Hiyo ya kwanza, asema wayutlaqa, huitwa vile vile mizmar ala sauti alhasani, kuwa na sauti nzuri mtu na mizmar. Wa ala alghina, na vile vile yaitwa almizmaru nyimbo. Wasumiyat bihi alala almarufa allati yuzammaru biha, na ikaitwa kwa jina hili ala maruf ambayo inaupigwa. Nafikiri msumari kila mmoja yuaijua, wale ambao hawakujaliwa kuivivia hawakujaliwa tu, lakini wengine wamevivia na wanaijua. wanajijua vizuri sana. Wa idafatiha ila shaitani, na kuiegemezea hii mizmar kwa shaitani, min jihati annaha tulhi, ni upande wa kwamba inafanya mtu apumbae, aliwazike. Eh, si kupumbaa kimbasa, sasa kwa matusi ta. Yani mtu huliwazika, akasikia raha kule kuegemeza neno hilo kwa shaitani. Hii nyimbo Abubakar radhiallahu anhu ni minjihati anha tulhi, ni upande wa kwamba inamfanya mtu afanya nini, ashughulike. Faqad tushghilu alqalba an dhikrillah, hizo nyimbo na nini huenda ikaishughulisha moyo kutokamana na kutomtaja nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwimbaji hajui kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyimbo na dhikrullah ni wapi na wapi? Ibn Qayyim asema mambo mawili hayaingii katika moyo wa Muislamu. Hubbul ghina wa hubbul Qur'an la yajtami'ani fi qalbi mu'min. Wewe wapenda nyimbo na wapenda Qur'an, si muongo wewe. Moyo wako kutani vitu vile hivi. Haiwezekani. Ima upende Qur'an, ima upende nyimbo. Tu basi ni hilo. Lakini hivi vitu vile vakataana. Tayyib. Asema hadha al-yawm iduna, siku hii ni idi yetu. Ay idhharu sururi fihi, kudhihirisha furaha katika siku hii. Min sha'airi dini, ni katika nembo ya Kiislamu. Ni katika nembo ya Kiislamu. Ni lazima siku ya idi watu wafurahi, wavai vizuri, wazuriane, wa yani peyane maneno mazuri, wavai vizuri, wale vizuri, wasameheane. Umeona namna gani? Kwa hivyo hizi ni katika nembo ya Kiislamu. Wastadalla biha ala jawazi sima'i sauti aljariya, wastudilla bihi, na imetukuliwa kama dalili ala jawazi sima'i sauti aljariya, kwamba yafaa mtu kusikia sauti ya mtoto wa kike, bil ghina, kwa kuimba. Na pale ndipo aliposema ujue kwamba si nyimbo. Asema si nyimbo. Qalat walaysata bimughaniyatayn, wale watoto kia alikuwa si waimbaji, walikuwa ni watoto tu wa kawaida wakitoa zile, lakini si walikuwa waimbaji wao wenyewe, walikuwa si waimbaji. Si maana kwamba wamejitokea waimbaji wale maarufu wamejulikana ndio wamekuja siku ile watumbuizi watu, hawakuwa waimbaji, ni watu kama wengine tu wanajua yale mashairi basi. Tufahamiane vizuri. Yafaa kwa hivyo kusikiza sauti ya mtoto wa kike sangine akiwa anazungumza maneno mazuri kama walau lam takun mamluka, hata kama si mtumwa aweza ukasikia. Lianna sallallahu alaihi wasallam, kwa mba mtume sallallahu alaihi wasallam lam yunkir ala Abi Bakr simaa, hakumkanushia Abu Bakar kule kusikiza ile sauti, bal ankara inkarahu, bal alimkanushia kule kuikanusha kile kilichotendeka. Sikotoba miani, yani mtume sallallahu alaihi wasallam ambia Abu Bakar wacha leo nsikaidi, hakukanusha lam yunkir ala Abu Bakar sima, hakukanusha Abu Bakar kule kusikia kwake ile nyimbo alikuwa kiimba wale watu hakiki, bal mtume alimkaripia Abu Bakar kwa kuwakataza wale watoto wasiimbe. Sikotofahamiana, ambia hakuna kuimba na mtume amewaruhusu waimbe Swahili. Wala yakfa anna mahala aljawaz, wala haifichiki sehemu ya kuwa ni halali, ma idha aminat alfitnatu bidhalik, ni pale inapokuwa ule mtoto wa kike anaimba na zikakosekana na watu wakasalimika na fitna, maana sauti zingine zinamwathiri mtu na zikamletea balaa. Nyimbo zina taathira, na hakuna ambaye hajui. Angalia mfano, mkupe mfano mdogo tu. Wewe bila shaka, hata kama utakaa majengo kama, lakini ukiwa utakwenda kazini, kazini pengine ambalala hazitapanda matatu upate, waweza kupiga buti, utavaa, utapanda upate gari yako. Sasa ule mwenye gari yeye aona kule kusikilizisha watu jimbo ndio biashara, utasikiza usikize, taka usitaka. Sasa wewe utajikuta baba anja kuwaitukia ile, utaona kuwatikisha gutu wewe. Ah, hata shekhe pia. Ndio kawaida nyimbo. Ah, kawaida nyimbo, yani athiri, ni hatari. Ndio akaita kwamba tulhi. Akaita kwamba ni matendo ya kishetani kwa sababu yamshukulisha mtu kutokamana dhikrullahi na ibada. Kwa sababu asikize tu. Na hili liko. Mtu akizoea sana kusikiza Qur'an hawezi kusikiza nyimbo kwa muda mrefu. Na mtu aliyosikiza, aliozoea kusikiza sana nyimbo hawezi kusikiza Qur'an. Wewe jaribu. Kama ni baba hivi sasa, una vijibabaro kama huyo au yule. Hebu nunue studio moja kubwa weka nyumbani, fanya kusidi. Angalia watasikiza nini. Bila shaka wale watoto wa kiume, ikiwa hakuna tarbia pale nyumbani, basi atakuangalia tu mzee ameondoka ule mtawa ashaondoka, si basi sasa ile bakia nini uwanja wetu. Eh, utakwenda kukuta kwenye mvungu karibu kaseti 4 5 huko. Wakati wewe huko ndio azasikizwa, wakati huko haisikizwi. Ana taathiri mbaya sana. Unafahamu vizuri? Kwa hivyo tusiwakataze watu kufurahi siku ya Idi, lakini waseme maneno ya haki na ya sawa. Wasivuke mipaka, na wakivuka mipaka wawekwe sawa sawa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambia wale watu wa kike, wa fina rasulullah ya'lamu ma fi ghadin, akambia la qulna ma kunna taqulna min qabl. Semeni yale ulikuwa ukisema kabla hapo, msiseme haya maneno, wawekwe sawa. Naam, hadithi akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari. Ah, hatujamaliza hadithi. قال ابو بكر اما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هيفي ني ما بيجا مزمار يا شيطان ketika nyumba ya mtume وذاك في يوم عيد na hiyo ni siku ya عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا. اخرجه البخاري حديث صحيح وكان البخاري كم لango 13 كتاب العيدين لango 3 باب As-sunnatu babu sunnati al-eidaini li ahli al-islam, mlango wa sunna ya idi mbili kwa waislamu. Sunna, baadhi ya ulama wasema kwamba ni wajib salatu al-eid, ni wajib. Tayeb, hadithi inayofuatia katika mlango huu babu rukhsa ni hadithu Aisha radhiallahu anha qalat. أسمع عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينجي أقوام نتوم صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان نحن وتتويل وكيك أقوام تغنيان بغناء بعاث ونعيم nyimbo zilizokuwa zikiimbwa katika siku ya vita vya Buath. Na Buath tumesema ni kwamba ni ngome waliopigana Aus na Khazraj. Fataja'a ala al-firash, Mtume sallallahu alayhi wasallam akalala kwenye tandiko pale. Wahawala wajhahu, akageuza uso wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuongelea kule waliko wale watu wakiki. ودخل ابو بكر اكانجيا ابو بكر رضي الله عنه فانتهرني اكاني كيميا سما عائشه كاني كيميا مين سبباكي اكاني كيميا كلكو ها ابو بكر رضي الله عنه اكم كيميا عائشه رضي الله عنه. وقال ابو بكر قسم مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجا مزماري يا كي شيطاني هبا مبهله نيومه متومه كني نيومه متومه صلى الله عليه وسلم Faakbala alayhi Rasulullah sallallahu alayhi. Mtume akamgeukia akamwangalia, faqala, amemgeukia nani? Abu Bakar. Akamgeukia akamwangalia, akamwambia da'ahuma, wawache watoto wa kike. Falamma ghafala, alipoghafilika Abu Bakar, ghamaztuhuma, nikawafinya. Haya, kimbieni. Fakharajata, wakatoka mbio. Hata Aisha pia ameogopa, na baba kuja mkali kweli kweli. Haya mambo ambayo hawakuzoea, na haya mambo ghaliban alikuwa watu wa Makka hawana. Watu wa Madina ndio wapenda sana mambo kama haya. Na watu wa Madina walikuwa ni watu wapenda hivyo. Akaambia patieni, patilizeni haraka, mkimbie. Abu Bakar wakakimbia. Wakana yawma idi, nilikuwa siku ya idi. Yalabu fihi sudanu, walikuwa wakicheza watu wausi wa kutoka sehemu za Habasha. Ni mahabashi hao. Bidaraqin, wakawa wanaimba huko wakicheza na ngao. Ngao hizi za kuzuia silaha. Walhirabi, na mkuki huko wakinga na huko waruku. Mahabashi hao. Fa imma saaltu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, imma qal, asema imma nilimuuliza mimi mtume sallallahu alayhi wa sallam, au alisema mtume sallallahu alayhi wa sallam kumambia Aisha, tashtahina tanzurina, wapenda kuangalia wale jamaa wanaocheza pale, wale wanaorukaruka na wanangao mkononi na nini, ushafahamu, na mikuki. Fakultu, akasema Aisha, nikasema naam, ndio ya Rasulullah. Aisha mtoto mdogo, msichana mdogo kabisa. Faakamani waraahu, mtume akanisimamisha nyuma yake, asema Aisha amejua hapa, simama hapa nyuma. Khaddi ala khaddihi, shavu langu limeshikamana na shavu lake mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatusi hatuiti shavu, sio tukitefute. Aisenda nyumbani katafuta tu. Ataipata. Yaani Aisha radhiallahu anhu kayambatanisha shavu lake na la mtume, na huku yuko nyuma hapo, angalia wale jamaa vile wanavyocheza. Wa huwa yaqulu, mtume sallallahu alayhi wasallam, dunakum ya bani arfada, dunakum ya bani arfada, kama kwamba anawashajiisha, endeleeni chezeni, endeleeni. Kwa sababu walikuwa wanacheza mchezo wa kishujaa, watu wanaimba na ruka na si mchezo cha hata idha miltu, akasema nikasimama hapo mpaka nikachoka, sema Aisha. Kala hasbuki, mtume akasema si ya kutosha, basi tosha. Qultu naam, ndio anitosha. Kala fadhhabi, mtume akabainisha zako sasa, nenda tosha, sio nenda basi. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyokuwa amefanya mtume sallallahu alayhi wasallama kumfanya mke wake. Na wewe pia, ikiwa pengine mtoto wa kike uliomwoa ni mdogo wako, au pengine reka lako, na kuna jambo kama lile la ajabu ajabu ambapo mtoto atakuangalia, basi tumia naye fursa hiyo. Ndio umeona vizuri. Haya, basi sawa, hakuna habari ya kwenda kusukumana na wanaume. Angalia chini sasa. Ad-darqu mufradu daraka, moja ni daraka. Wa hiya al-hajafa, wal hajafatu at-tursi, ni ngao. Daraka, hajafa, tursi, vilima vitatu maana moja. Idha kana min juludin laysa fihi khashab, lakini wakati gani kwa ni ngao? Inapokuwa imetengenezwa kwa ngozi tu, haina mti ndani yake, haina mbao wala kitu kigumu ndani yake. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قالت استهينا تنظري هذا تردد منها سيما هي نشكك كتبك عائشة يا كوانبا ميمي هندو لمولزا متومي انتا كوانغاليا أو متومي كان مولزا وابين دا كوانغاليا كوفني منينو يا سيدنا عائشة كما يا غونغان فيما كان وقع له كتك يالي لومتوكيا هل كان أذن لها في ذلك افتداء منه ye mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa ruhusa kabla ya hapo angalie au wakati ule alimuuliza tu mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume mwenyewe alitaka yeye angalie au an suali minha alikuwa ni suala tu alikuwa asema khadya ala khadi bana mutalasiqain shavu langu limeshikana shavu lake hivi limeshikana kabisa mtume ambaye ya bani arfada هو لاعب للحبش سمع هاي تشيزين نيما حبشة تشيزين وقيل اسم الجنس له هيلي جينا لا وحبش جينا لا ها واتو زمان الشيخ ما حبش واتو زمان الشيخ وكالي كوالي كوالي سي واتو جانا نجوز واتو نطارت سيم تشيز وقيل اسم جدهم الأكبر بنو أرفدا نبابو ياهو وكي حبش ومكوبهو قال حسبك يكفيك هذا القدر yakutosheleza kiwango hiki ulichoangalia basi anatoka tu hapa tuna kazi sisi eh basi yakutosheleza bihafi habd al-isham al-muqaddara hapa imeondolewa ayakfiki eh ayakfiki hadha al-qadar yakutosheleza kiwango hiki kuangalia wewe mchezo huu au haikutoshelezi من باب المدالعة ها سنجين بندا بمبلز كوا سيكون بيو انغاليا واتو كما اسرائيل نها فرح يا انا ماك وفرحيا انا ناسا سيكون نشي مروي مروي وي كما نوكوندا متان واندا هي كما بيغا موجا ليمغولوا هي ها ترتيب ها طيب شوف مين بيزور ان شاء الله أخرجه البخاري حديثين بكليوانا بخاري كتك ملانقوا كمينتات كتاب العيدين ملانقوا بيبي وبيلي باب الحراب والدرق يوم العيد ملانقوا كتيزة ننفوم نبيلي بيلي نقاو سكويدي يفا لكن تسيبو كميباك كنا كوكو كميباك نيولي أنا يبو كميباك أسيماميش وحاب وحاب كما البفاجة مكلمة صلى الله عليه وسلم semeni yale mlikuwa mkisema yacheni haya ya kwa tuna mtume Mwenyezi Mungu anajua yatakayokuwa kesho tukambia la na mtume hajui ghaibu mtume hajui ghaibu sallallahu alayhi wasallam.